पहले मंत्र पाठ जी। शंका हो तो आप लोग पूछिएगा। चेता नेता स्तोता करता हरता सब वैसे ही बनेगा। स्तोता कोई विशेष नहीं है, यहाँ कोई विशेष है वो भी हमने पढ़ा दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। भविता इत्यादि है उसमें इटागम हो जाएगा क्योंकि धातु भू धातु सेठ है, इसलिए जो है आर धातु का सिर्फ लाते से इटागम हो जाएगा। बस इतना ही विशेष है और कुछ नहीं विशेष है। तो वासुदेवन जी जो है उन्होंने कल कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उसमें से एक प्रश्न उनका ये था जो कि उन्होंने ईमेल में भेजा था, तो कि भाई न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य में प्रातिपदिकान्तस्य जो है वो प्रातिपदिक क्यों पढ़ा है। इनका प्रश्न ही मैं आपको बता देता हूं कि इनका क्या था। मैं मुझे ईमेल खोलने दीजिए, तो देखिए इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है। बोल रहे हैं कि कल का प्रश्न यह था कि न लोपः प्रातिपदिकान्त सूत्र में प्रातिपदिक का यदि न ग्रहण करते, केवल पद का ही ग्रहण करते, तो चेतान का नकार लोप होगा होगी कि नहीं, मान नकार का लोप होगा कि नहीं होगा, कहने का अभिप्राय यह है। तो यहाँ पर चेतान प्रातिपदिक यदि यहाँ नहीं पढ़ते, केवल यदि कहते कि पद के अंतिम नकार का पदस्य अंतस्य मन पद के अंत जो नकार है उसका लोप होता है, मन प्रातिप मन पद के अंतिम नकार के स्थान में लोपादेश होता है,